ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 marca, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Tragiczny wypadek w Warszawie. 15-miesięczne dziecko zmarło po upadku z 4. piętra. Cel: wstrzymanie walk. Jutro w Kairze wznowione zostaną rozmowy pokojowe Izraela z Hamasem. Krótszy sen i zaburzenia rytmu dnia. Tej nocy wracamy do czasu letniego. Z okna mieszkania na 4. piętrze na warszawskiej Woli wypadło 15-miesięczne dziecko. Zostało przewiezione do szpitala. Jednak życia dziecka nie udało się uratować, informuje policja. Na miejscu funkcjonariusze przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady. Śledztwo w tej sprawie będzie prowadziła prokuratura rejonowa Warszawa-Wola. Jutro w Kairze wznowione zostaną rozmowy pokojowe Izraela z Hamasem. Mediatorzy, Egipt i Katar chcą doprowadzić do wstrzymania walk po niemal pół roku nieustannej wojny. Obecność negocjatora potwierdził Izrael. Hamas zastrzegł, że czeka najpierw na wyniki rozmów egipsko-izraelskich w tej sprawie. Pojawiła się propozycja, by w zamian za wstrzymanie na 6 tygodni izraelskiej ofensywy Hamas uwolnił 40 ze 130 zakładników. Hamas z kolei stara się przekonać Izrael do wycofania się z okupowanych terytoriów Strefy Gazy. Izrael stanowczo odmawia. 5000 dzieci ewakuowali Rosjanie z obwodu Białgorodzkiego. W ostatnich tygodniach Białgorod i okoliczne miejscowości są ostrzeliwane przez ukraińską armię w odwecie za bombardowanie ukraińskich miast. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. W obwodzie białgorodzkim niemal każdego dnia eksplodują ukraińskie pociski rakietowe i drony. Co kilka dni osady znajdujące się w pobliżu ukraińsko-rosyjskiej granicy atakują antyputinowskie grupy dywersyjne. W związku z taką sytuacją ograniczono ruch samochodów w najbardziej zagrożonych rejonach i łącznie ewakuowano z całego obwodu ponad 5 tysięcy dzieci. Kolejne 4 tysiące dzieci zostanie wywiezionych w ciągu najbliższych dni. Ukraińska armia, ostrzeliwując obwód białgorodzki, stara się zniszczyć punkty stacjonowania systemów rakietowych, lotnictwa wojskowego i magazyny paliw. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zaczął się sezon motocyklowy. Pogoda sprzyja kierowcom. W związku z dużym ruchem jednośladów policja apeluje o rozwagę. W tym okresie również kierowcy aut powinni szczególnie wzmożyć swoją koncentrację i dokładnie obserwować drogę. To tak naprawdę początek sezonu motocyklowego. Pamiętajmy, że w przypadku nawet najdrobniejszej kolizji motocykla i samochodu, to motocyklista ma najmniejsze szanse na przeżycie albo wyjście z wypadku bez obrażeń. Mówiła Małgorzata Skowrońska z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie. O godzinę krótsza będzie nadchodząca noc. Wracamy do czasu letniego i przestawiamy zegarki o godzinę do przodu. Profesor Adam Wichniak z Instytutu Psychiatrii i Neurologii podkreśla, że każda zmiana pory aktywności i pory snu ma wpływ na samopoczucie naszego organizmu. Funkcjonowanie organizmu jako całość jest regulowane przez rytm okołodobowy, a rytm okołodobowy bardzo zależy właśnie od tego, kiedy człowiek kładzie się spać, kiedy wstaje, jaki ma rytm posiłków, jakie ma pory ekspozycji na światło. I to, że przesuwamy czas dwukrotnie w roku, musi oczywiście odbić się w kolejnych dniach po zmianie czasu na samopoczuciu społeczeństwa. W tym roku zmiana czasu zbiega się z Wielkanocą. W związku z tym osoby, które planują wziąć udział w rezurekcji o 6 rano, nie będą miały zbyt dużo czasu na sen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od rzutu oka na tablicę wyników w Szczecinie, bo trwa tam ostatni z dzisiejszych meczów PKO BP Ekstraklasy. Pogoń podejmuje Krakowie i do przerwy Portowcy prowadzą 2-1. Piast Gliwice chwilę przed końcem starcia ze Śląskiem Wrocław uratował remis i skończyło się na 2-2. Wcześniej pochulali sobie piłkarze Jagiellonii, którzy przed białostocką publicznością rozbili ŁKS 6-0. Raków Częstochowa zremisował z Ruchem Chorzów 1-1. Po 26 kolejkach Jaga ma 4 punkty przewagi nad Śląskiem. Der Klassiker dla BVB. W niemieckiej Bundeslidze Bayern Monachium przed własną publicznością uległ Borussii Dortmund 0-2. W Gorzowie odbył się 18. memoriał Edwarda Jancarza, wybitnego gorzowskiego żużlowca, multimedalisty Mistrzostw Świata. Bartosz Marzlik nie miał sobie równych, drugie miejsce wywalczył Kacper Woryna, a trzeci był Piotr Pawlicki. Polscy żużlowcy poznali rywali na drużynowe Mistrzostwa Europy. W następną sobotę w Grudziądzu zmierzą się z reprezentacjami Danii, Czech i Szwecji. Niespodzianka w ekstraklasie siatkarek. Budowlani Łódź zagrają w półfinałach fazy play-off. W trzecim meczu ćwierćfinałowym podopieczne trenera Macieja Biernata wygrały z ŁKS-em 3-0. Może za chwilę to dotrze, ale niesamowita praca wszystkich. Od momentu, kiedy weszliśmy w te play-offy, przez pierwszy mecz, przez tą porażkę w meczu rewanżowym u siebie, do teraz to nie jest kwestia tylko tego, co się tutaj dzisiaj wydarzyło na boisku, ale to jest kwestia tego, jak zarządzać i gospodarować emocjami, jak wierzyć w swoje umiejętności. Historia lubi się powtarzać. Ja nie będę z tego powodu płakać. W rywalizacji do dwóch budowlane wygrały 2-1. I na koniec tenis i finał turnieju singlistek w Miami. Lena Rybakina gra z Daniel Collins. Kończy się pierwszy set. Jak na razie 6-5 dla Amerykanki. W turnieju mężczyzn Gregor Dimitrov wyeliminował w półfinale Aleksandra Zwierewa w trzech setach. 6-4, 6-7 i 6-4. I to Bułgar zagra w finale z Janikiem Zinerem z Włoch. Ten mecz jutro o 18:30. Noce dość ciepłe i pogodnie niemal w całym kraju. Termometry wskażą od 6 do 13 stopni. W niedzielę wielkanocną dużo słońca i będzie bardzo ciepło. Od 18-20 stopni na północy do 26 na południu Polski. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wigilia, Wielkanocy. W programie trzecim w tym roku no nie mogła inaczej rozpocząć. Small creatures trying to tie us to the ground.

A Wigilia oznacza czuwanie. Ten etap oczekiwania na święta, który choć biorąc pod uwagę historię zbawienia ekstremalnie tajemniczy, no jest radosny. Utwory, jakie przygotował Michał, nie należą do tych najweselszych, ale są, co Michał podkreśla, symbolami. Dzisiaj Michał, kiedyś Piotr.

stanie. Mamo, bardzo cię kocham, kocham cię. Myślałem, że ty skrzywdziłaś mnie, a to ja skrzywdziłem ciebie. Szkoda, że tak późno pojąłem to. Tak późno to zrozumiałem. Zrozumiałem to. Bo też myślimy sobie nie tylko o naszym domku przy Myśliwieckiej z ogródkiem, owym puchatkowym, stumilowym lasem, ale też o tych, których kochaliśmy, kochamy. Ja nie chcę być sam, ukochana.

szukam ciebie, mój przyjaciel. Odszedłeś, bo byłeś słaby. Jak suchy liść. Dziś możemy dotknąć się naszymi pustymi duszami. Obnażyć swe oszustwa i nasze wypalone sumienia. Już nikogo nie dreszczą nasze mdłe spojrzenia. Dziś nareszcie jesteśmy sami. Of the world. Za niewiele ponad 2 godziny koniec czekania na Wielkanoc 24. A my mieliśmy taki piękny kącik. Państwo zauważyli, prawda? Tessa Tilt Jam. W tej chwili za 3:22. Pozwolę sobie teraz tylko serdecznie pozdrowić pewną damę. Ma na imię Gabi. Napisała do nas. No więc Gabi, bardzo nam było z tobą dobrze. Serdecznie cię pozdrawiamy. I myślę, że świat jeszcze się nie skończy mimo wszystko.